Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804-424, 804-422, două linii telefonice la care vom începe acest talk show radiofonic. Astăzi avem temă liberă. Evident, pentru ascultătorii care telefonează foarte și foarte rar sau care încă nu au izbutit să ia legătura cu noi, dar își doresc să participe la Forum. Pe cei care sunt mai activi pe parcursul săptămânii, îi rugăm să se abțină, să devină și ei ascultători, cum sunt ceilalți ascultători atunci când vorbesc ei. Dacă e temă liberă, să dăm câteva știri foarte și foarte pe scurt. În anul 2016, pe orbită, va ajunge primul satelit moldovenesc, anunță rectorul Universității Tehnice din Moldova, Ion Bostan. Satelitul este practic asamblat de către savanții și studenții de la Universitatea Moldovenească. Pe rafturile magazinelor din Marea Britanie au ajuns patru feluri de vin de purcari. O sticlă de negru de purcari costă azi în Marea Britanie 22 de lire sterline sau mai mult de 520 de lei. Liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, aflat la Bruxelles cu ocazia summitului Partidului Popular European, a avut întrevederi cu José Manuel Barroso, președinte în exercițiu al Comisiei Europene, și Angela Merkel, cancelarul Germaniei. Doamna Merkel i-a dorit Partidul Liberal Democrat scor foarte bun în alegeri pentru ca Republica Moldova să-și poată continua calea integrării europene. Ministrul Economiei, Adrian Candu, a declarat pentru presă că are un respect deosebit pentru nașul său, Vlad Plahotniuc, de la care învață foarte multe. Capul unei grupări de traficanți de ființe umane din nordul Moldovei a fost reținut în flagrant de către polițiștii noștri. După ce va rămâne fără imunitate, după parlamentarele din 30 noiembrie, Igor Dodon va trebui să răspundă în fața procurorilor la întrebări despre anumite nuanțe de pe timpul când era ministru al economiei, a declarat Liliana Vițu, purtătorul de cuvânt al premierului Iurie Leancă. Cred că este un avertisment foarte și foarte serios. Republica Moldova are cea mai coruptă justiție din lume. Este concluzia raportului competitivității globale, realizat de World Economic Forum. Suntem pe locul 144. Mai jos n-avem unii pica. NATO. Experți NATO și persoane suspuse din alianță continuă să monitorizeze aflarea trupelor rusești pe teritoriul Ucrainei. Concluzia este una. Rusia nu își retrage, ci își menține și își întărește contingentul de trupe militare pe teritoriul Ucrainei suverane. Și ultima informație, la nordul Moldovei a nins și mai ninge frumos. La Briceni, zăpada a depășit 6 cm. E bine că ninge. Cam acestea sunt știri pe scurt. Dacă aveți și altele, vă puteți referi la ele pe parcursul acestei emisiuni, care se numește Forum, aici la Vocea Basarabiei. Este temă liberă și participanți vor fi la această seară, ca întotdeauna vinerea, doar ascultătorii care telefonează foarte și foarte rar, sau cei care doresc de mult să ia legătura cu noi și doar să rămâne degetuțele de atâta formarea numărului și n-au izbutit încă să înscrie printre forumiști. 804-424, 804-422. Forum Radio. Ascultă și participă. Să te auzim. Forum aici la Vocea Basarabiei, 804-424, 804-422, temă liberă, dar îi spunem bună seara primului ascultător. Avem pe cineva la telefon? Mi s-a năzărit că era o conexiune la una din cele două linii telefonice puse la dispoziția ascultătorilor noștri. 804-424, 804-422, temă liberă la Forum la Vocea Basarabiei. Suntem în așteptarea apelor telefonice și dăm prioritate celor care telefonează mai rar sau celor care încă nu au putut să ia legătura cu studioul nostru pentru a participa la emisiune. Și atât pe primul Ascultător, bună seara. Ascultător, bună seara. Doamne Gherasim. Bună seara, cu cine vorbim? Bună seara la toți ascultătorii Vocii Basarabiei. Domnul Ion Flore din Basarabeasca. Ascult. Și vreau să spun, domnul Gherasim, eu am vrut să sun miercuri. Era tema ferbinte și linie, tot au fost ferbinte tot. Ieri n-am putut să ascult Vocea Basarabiei pentru că încurca, dar azi poate vorbi de orice temă, da? Da. Eu vreau să vă spun tema care e Ucraina. Aia că am ascultat azi la... și v-am ascultat noutățile ieri la dumneavoastră, la ora 4, dumneavoastră ați vorbit despre tema Ucrainei. Și am ascultat azi tot. Mai scurt așa că rușii nu vor să retragă armata din teritoriul Ucrainei, vor să vers sânge acolo, vor să lupte și lor nu le combinează că noi suntem tot în Uniunea Europeană. Și vreau să vă mai spun, am ascultat că s-a întâmplat o nebunie către Rusia, că pejele care, fructele noastre care din Moldova, din Polonia, am auzit dintr-o seară că le-au dat foc, le-au strochit cu benzină, lumea acolo o sări tot la ajutor, tot asta. Nu știu, dar eu vă spun că domnul Putin, nu știu și cu dânsul, dar e... Să trivojiți, Armanu. E a doua la Hitler. Să trivojiți, Armanu. Da, e... Nu știu cu dânsul, dar e foarte grav cu dânsul. Eu s-o cot așa, că mă gândesc să dai demisia, să duc... Face de râs... Mă gândesc să fie altul om decât așa de el. Face de râs Rusia, pur și simplu. Domnule, sunteți de acord cu mine? Păi cum pot să... Sigur că da, pentru că face de râs Rusia, face de râs poporul rus și a transformat Rusia în dușmanul tuturor. Uitați-vă câți oaspeți au fost la noi în Moldova când au fost... asta, sărbătoarea asta cu vinul Moldovei. Câți oaspeți au fost? Au fost de la Vladivostok, au fost din Sibiria, au fost. Au spus, păcat că spiede relații Moldova cu Rusia. Că moldovenii s-au arătat că nu sunt oameni răi, sunt foarte oameni buni, foarte asta, și nu au aruncat cu pietre. Cum spun, iacat, că noi desemnăm cruci nemțești pe mormintele ostașilor care au luptat în timpul a doilea război mondial. Rușii desenează și spun că noi. Dar ei singuri fac lucrurile astea, înțelegi că am mai ascultat în canalul ăsta care e ca Vocea Rusă, am ascultat, spune acolo, mai ascult acolo compun, așa, și mai ales că de jurnalistă Leonov, obșie, e om, e snăzare tot sărată lui dinainte și spune povestea. Da. El e compozitor. Da, domnule, vă mulțumesc. E sigur că nici nu ne înfurie măcar, dar ne miră, ne... Cum să zic eu? Rămâne așa un pic stupefiați. Cât de josnic se procedează în legătură, cât de josnic procedează propaganda și mașina propagandistică a lui Putin în raport cu celelalte popoare, cu alte popoare, cu alte țări. Și Rusia a devenit cea mai mincinoasă țară deja. O conducerea Rusiei. E, tocmai ți-e rușine și te gândești la oamenii ăștia, băi, oameni, sunteți sănătoși, dar viața se termină mâini sau viața se termină cu Putin? O să duc Putin. Rusia o să rămână, Moldova o să rămână. Prunile noastre o să fie la fel de gustoase. Voi să fiți la fel de flămânzi. Mergem mai departe. Bună seara. Forum la Vocea Basarabiei, tema liberă. 804-424, 804-422, două linii telefonice puse azi la dispoziția ascultătorilor care telefonează foarte rar sau care încă nu au luat legătura cu studioul nostru. Liniile sunt libere. Probabil că mai mulți ascultători își fac curaj. Bună seara! Alo? Bună seara. Alo? Bună seara! Bună! Cine? Războiul informațional, domnul Gherasim. Cine? Cu cine vorbim de acum? Nicolae. Da. Nu e altceva decât războiul informațional. Rușii au capitala informațională, și că Sankt Petersburgul capitală culturală, Moscova capitală politică, dar Nijni Novgorod capitala informațională. Acolo e cuibul KGB-știlor și acolo să urzesc toate minciunile pe care pe urmă ni le transmit, pe toate posturile și pe toate astea. Și noi trebuie să fim și noi pregătiți, fiindcă războiul ăsta informațional distruge societatea și distruge mintea oamenilor. Iată, eu am auzit cum vorbeau niște ruși la ziua orașului. Era ziua orașului, hramul capitalei Republicii Moldova. Oamenii trăiesc aici, fac business-ul lor și îi spune unul, zic, că poate ne ducem în piață. Te știu, tam adno băcioasă, birioță. Închipuiți, după 25 de ani de independență și suveranitate, noi încă suntem tratați băchii. Cum se poate așa? Cine da. Divină? Noi suntem divină. Da. Și fiecare din noi trebuie să nu permită să-l înjosească, noi trebuie să fim așa cum a fost Ștefan cel Mare. Eu vă spuneam, domnul Nicolaș, cu alte ocazii, noi suntem 80% de etnici moldoveni, români, basarabeni, da. cum ne considerăm. Noi la 30 noiembrie, dacă ne unim toți și nu împrăștiem voturile așa, iurea, și votăm o formațiune care se ducă în Europa, deci așa, cum suntem noi, cu cotiți 80% de bâși, deci putem în sfârșit să punem mâna și să ne luăm Moldova de la străini. Să ne reîntoarcem Moldova, putem. Să ne reîntoarcem acest pământ nou și să fim noi stăpâni aici. Cu 80% noi, deci ne asigurăm viitorul pe următorul mileniu. Dacă, desigur, nu vom pierde voturile. Acum, un sondaj de opinie, dintr-o sursă așa demnă de încredere, care s-a realizat la noi. Ce reflectă la ziua de azi? Să vă spun, m-am îngrozit. Da. 16% PLD-MEU, 16% PCR-MEU, 16% Renata Usatăi, 6% PD-ul, 6% PL-ul, 6% Dodon. Dacă se adună Dodon, comunist și Usatăi, azi am rupt cuiul. Apoi noi 80% ne putem unii odată sănătos în jurul unei în jurul unui eu nu am idee ce fel de oameni trăiesc în Republica asta, înțelegi? Dacă, și are atâta cât Usatăi. Și sunt fapte reale. Păi cum să nu ne zică bâși? Mamă dragă, nu știu. Eu nu întâlnesc în preajma mea de-am orică ei s-ascund, ori în preajma mea eu n-aud de ăștia. Păi, i-am tot noi suntem 80% și ei deja au 50%. Da. Păi ce facem noi? Și pe urmă plângem și ne jăluim? Trebuie de tăiat brusc. Să nu-i permitem să dezvăluie activitatea, o fiară, un șovin, trebuie să-i lămurim pe aceștia. Păi dar ei nu văd, au fost 300.000 de moldoveni, au fost cu pașapoarte biometrice și anul ăsta în Europa. Și tot votează pentru... Da. Bună, mai luăm un ascultător, da? O seară bună. 804-424, 804-422. Alo. Da. Bună seara. Bună. Domnul Gerasim, eu sunt pentru prima dată. Cum vă numiți? Deoarece Anatolie, de la Ungheni. Da. Ungheni. Deoarece ascult foarte des emisiunea, deoarece e temă liberă, vreau să spun în privința corupției. Ca să ne izbăvim noi de corupția asta de Moldova, eu socot că ar trebui cei care sunt prinși corupția, în primul rând, să fie confiscat toată averea, nu numai a lor, dar a părinților, adică a lor de gradul întâi, părinții, fii, fiicilor, fiindcă ei foarte mult transferă toată averea care o au la rudii, adică de gradul întâi. Și, până ați văzut un judecător, dar Cineu a scris totul, mama lui împrumută bani și e milionară, sărmană. Da, da, da. El nici nu știe, sărmană pensionar, că e milionară. Da, desigur. Și totuși aici au problemă mulți care se confundă cu această problemă, nu declară, nu spun, ascund. Și cei care dau, da, ești care dau să nevoiți să dai, fiindcă uneori demnitarii de stat le pun piedici special ca să dea imit. Și aici care denunță, fiindcă așa e legea la noi, că îl socate vinovat și cel care e și cel care dă. Dar aici care denunță să fie cumva stimulat. Un anumit procent din suma cei care au fost dată să îi se întoarcă la seala. Eu gândesc că oamenii noștri sărași ori face eu un ban, ori spune de ești care eu mită. Și eu gândesc că dacă din fiecare raion, măcar cât vreo și șase, ori s-a luat o bală și li s-a confiscat tot, aici lanț, ori s-aș s-or gândi, face ca să mă iei mită, ori nu. Da. Eu așa gândesc. Da, da, Antoli. Corect. În principiu ar trebui de năsprit foarte și foarte mult pedepsele pentru corupție, dacă acest fenomen, acest flagel este considerat un pericol real pentru viitorul Republicii Moldova. Bună seara! Alo! Bună seara! Bună! Bună seara! Bună seara, Vascu! Bună seara, domnul Gerasim! Bună! Cum vă numiți? Cine? Bună seara, stimați ascultători, Vasile Chișinău! Da, domn Vasile, doar închideți radio, domn Vasile! Da, da. Rugăminte pentru toți ascultători, atunci când intrați în emisie, să închideți radio. N-am putut să mă rețin, vreau să vorbesc și eu câteva cuvinte, să spun, părăsul meu, cum s-a zis. Chiar ieri, fiindcă omez vorba aici despre Candu, chiar ieri m-am întâlnit cu fostul meu coleg de armată, Candu, tăticuluc, fiul, adică fiul ministrului, adică tatăl ministrului, când am făcut armată împreună. Și mi-au aduc aminte câțiva ani în urmă, adică nu câțiva ani, chiar de la început, prin 93-94, ne întâlneam noi ca colegi, că am făcut armată, vorbeam una alta, ne întrebam și cine mai așa de bună credință, ca Berlinski, așa de bună credință, eram de o convingere, cum s-a spune. Acum mă întâlnesc, cum a spus ieri, mă întâlnesc, da, bună ziua, domnul Candu, ne întâlnim la poștă centrală. Cum, zic, mai, zic, Candu este viciorător, da, eu l-am crescut, eu l-am educat, eu. Zic, mai, dar unde să-ți a, și mai vorbim acolo, eu nu știu, era interesant cum fișorul lui în Partid Democrat, eu știu că el avea alte impresii, altul om era. Alte viziuni. Și știți ce mi-a spus? Mă, să știi, domnul Vasile, să votez Partidul Democrat. Mai, dar unde sunt convingerile tale? Că atunci așa era. Eu pe mine vreau, vorbesc așa cuvinte, zice, vedeți cum e moldovanul nostru, cum la ce a ajuns el. Pe urmă, mai departe vorbim, am înțeles că el e la holdingul lui Plahatniuc, el e jurist, că suntem și împreună juriști, afară de cei că suntem colegi armata, colegi de breasă suntem. Da. Și îmi spune că ia că eu sunt la Pahatniuc, eu că acolo, zic, totul e înțeles, domnule. Mi-e interesant, uitați-vă la ce ajunge cu moldovanul nostru, numai pentru așa că o lecuțică i-a dat acolo, să vede, cu 4-5 mii de lei acolo, la ce a ajuns el și-a schimbat toată înfățișarea, toată închipuirea despre țara asta, despre nevoile noastre, despre tot. Da. Cum vreau să spun despre Putin. Eu, după cum v-am mai anunțat, în fiecare anotimp plec în Rusia chiar. Asta e al 21-lea an au fost de acum, anotimp. Vreau să vă spun impresia, pentru că mă am foarte bine, în relații foarte bune cu locuitorii din Moscova, mă știu. Am acolo două locuri unde să unde numai locuiesc, am în Moscova și în Suburbii, în Sergiu Pasat. Vreau să spun, și am cunoscut, să le construiesc eu casă, capitale, strâng oameni, acolo brigăzi, eu le fac toate contabilitate, toate costurile acolo, le aduc materiale, organizez. Vreau să spun impresia despre domnul Putin, a locuitor, pentru că omul și chiar în baie, în fiecare sâmbătă baie este centrală, acolo și Moscova este baie centrală, sală mare acolo, ei iubesc așa, la baie se duc ca la sărbătoare, printre alte, vreau să spun, da. Fanatici. Da. Vreau să spun impresia, sunt câte un, mai ales de ăștia în vârstă, de ăștia în vârstă, sunt care se împotriva lui Putin. Merge vorba acolo, că ea, în baie, eu cu sticla de raciu vin acolo, să șadă în hol, da. Sală, beau. Majoritatea îl susțin pe Putin 100%, dacă nu 1000%. De ce? Tot spun, bravo Putin, mărădeți Putin. Că omor oameni, că omor oameni. Crimea nașa. Da. Și de asta, vreau să spun că sinor, în orice situație s-a găsit după toate sancțiunile care au fost depuse de Uniunea Europeană, în orice situație locuitorii din Rusia o să susțină pe Putin. Asta e impresia mea și eu socot că este veritabilă. Vă mulțumim, domnul Vasile. Seara bună. Următorul apel telefonic. Bună seara. Bună seara. Vă ascult. Domnule Gerasim, domnule ăsta... Cum vă numiți? Profesor, eu în privința monetei a noastră, care monetelor, 20 bani, 50, cât acolo sunt. Da. Domnule Gerasim, este o batjocură uluitoare în adresa Sfântei Cruci. Acolo, în ciocul vulturului, este Sfânta Cruce, da? Da. Și dacă noi o ținem, uite, banul îl ținem în mână, cifra 20, 50, în picioare, cum scade. Apoi 25 de bănuțe. Sfânta Cruce stă cu cearul în sus, cearul în sus. Asta este o batjocură în adresa Sfântei Cruci, în adresa lui Dumnezeu. Trebuie schimbat, asta numai decât, trebuie schimbat cum noi ținem moneta de 50, acă în fața noastră. Noi să nu întoarcem cu partea în sus, în jos, dar din dreapta spre stânga, ori din stânga spre dreapta, dacă să vedem partea cealaltă. Când ținem moneta, banul ținem în mână, dacă este 20, îți dă aici drept în fața noastră. Și partea din dos se stăie Sfânta Cruce, vultur, tot în cioare. Iată, așa trebuie să știe. Dar nu așa de, așa nici nu știu cum se spun eu, așa cu rătășire de groaznică au hotărât să facă asta în semn de batjocuri, eu socot așa, în adresa Sfinte Biserici, toate astea. Da. Asta una, dar alta, eu manier mult, cum de ăștia care strigă în Partidul Socialiștilor, Partidul Socialist, strigă să voteze lumea pentru dânsii, în limba rusă, în limba rusă ei strigă să voteze. Asta tot este un fel de, nu știu, nu știu unde ei, nici nu pot să zici unde ei se trezesc. În Rusia, oriunde este, în Königsberg. În limba rusă strigă că moldovenii să-i voteze. Da. Asta, Doamne, Doamne, ce este în Republica asta noastră. Da. Ai cu bine și Dumnezeu să vă ajute. Sănătate, seară bună. Bun, trebuie să fim mai atenți, eu chiar n-am atras atenție la acest detaliu pe care l-a remarcat ascultătorul nostru. O să încerc să văd. Bună seara, următorul ascultător. Spune bună seara. Alo? Da. Alo? Domnul Atol, bună seara. Bună seara. Știți, am vrut și eu să spun părerea referitor la... Spuneți dumneavoastră că, uite, cine votează, cât au fost în Europa și oricum îi votează pe așa procent mare... Avem de ăștia care votează pe străini. Deci nu străini, pentru că cei străini intereselor noastre. Dar faptul că, uite, ia că zicem vocea Basarabiei, noi vorbim cu noi, noi pe noi ne auzim. De ce vă spun lucrul ăsta? Am mers acum la o școală rusă și sunt și colegi dintre noștri, știți? Și avem cu, știți, colegi de ăștia care vorbesc, care sunt vorbitori de rusă, sunt și mai sănătoși la minte. Sunt vreo doi, știți așa, care mai rămas în, eu le zic, în anii 90. Și ei nu-ți pune mintea, nu vorbești, copiii sunt tot așa. Deci, și vreau să spun, eu am încercat să fac cursă, dar este riscul că îți mai strici și, eu știu, cum îți spune, vine greu acolo să, în colectiv, îți mai faci și nu chiar toți se uită corect, cum sunt corect, nu se uită bine la tine. Dar faptul că noi vorbim cu noi însăși, deci aici la posturile noastre de radio, trebuie să fim acolo, între rusofonii ăștia. Dar de ce, domnul Anatol? Noi suntem 80% și dacă vorbim între noi 80% și ne convingem absolut, până la 1, toți, 80%, atunci nu avem nevoie să cheltuim bani cu ceilalți. Vor trăiască cu noi. Nu vor? Doar că poate să vă spun. Știți ce vreau să spun? Că dintre ăștia, eu am observat, deci deși spun lucrul ăsta, am observat că sunt oameni care pot să vorbești cu noi, să înțeleagă. Deci noi nu discutăm, că de fapt e că când eram în anii 90, știți, erau de ăștia cu mentalități fel de fel și erau oamenii care ascultam. Și dacă refuzai să faci discuții cu ăștia, la urmă nu faci discuția cu dânsul, nu-l mai convingi. Dar pentru acei care, oamenii care nu înțeleg și unde, deci ai o posibilitate ca ascultători, cei care ascultă, să facă impresie de și bun, și mai bun, și mai rău. Adică, eu vreau pentru aceia ca noi să nu evităm, deci, mediile astea alogene care sunt. Între aceiași socialiști, avem destul de argumente să-i punem pe ăștia, să nu ne teme și să ducem între ei, pentru că noi, fiind la posturile noastre, de la televiziunile noastre, noi cu noi vorbim, noi cu noi ne ascultăm, care e sensul? Domnul, stați un pic, noi cu noi. Păi pentru că ai noștri votează socialiștii și alții. Păi noi, pe noi dintre trebuie să... Pentru că noi... Noi să mergem... lor, dacă să vorbim cu dânsii... Noi să convingem 100 de ruși, dar 100.000 de moldoveni să voteze cu Dodon. Care e efectul? Problema între cei e că dacă noi suntem între dânsii, deci noi avem posibilitatea să le luminăm. Deci el are axat numai pe mediile lor, pe... Deci, auzeam când facem un post de radio sau o televiziune de noastră. Nu, noi trebuie să știm să ieșim între ei, deci trebuie să discutăm cu ei. Mesajele noastre trebuie să fie, deci nu numai pentru... Da. Sunt foarte multe lucruri care le poți să le spui numai, să-i pui numai pe gânduri, să-i pui pe gânduri și de-aia el nu mai este convins că e lor, înțelegi? Aici e problema. Da, vă mulțumesc, doamnă Tol. Da, asta. O seară bună. Eu chiar, așa vă recomand să luați și să numărați voturile pentru partidele naționale, patrioti pe care reprezentați și dumneavoastră, din zone și raportați la componența etnică a populației de acolo și o să vedeți. S-au convins, am vorbit cu staff-uri electorale, în numărate campanii electorale și mi-au spus, degeaba investim. Dă din cap că da și îți spune Anatol Ocin, Haroș și Celovec, dar votează pentru și gata, la revedere. Bună seara! Bună seara! Bună! Victor Bălț. Da, domn Victor. Am revenit undeva câteva minute, am auzit câțiva vorbitori din față. Nu vreau să-i contrazic, fiecare este cu părerea sa proprie, însă locuind aici la Bălț, nu prea cred eu că are rost să mai pierd timpul pentru populația rusă. Ei cum nu discuți, cum nu le lămurești, ce nu le spune, pentru dânșii nu. Ei se uită de acolo de unde vine frigurile mai mari. El vede Uralul, el o vede pe Moscova, el vede conducerea de acolo. Cel mai jignitor este că vorbești cu ucraineni și spun că, vă spun în rus așa cum, a Putin-ta prav. Băi, cum e prav, măi? Ești ucrainean, măi, nu te doare de țara ta, de tot așa ce se face. Nu, el face drept. El face drept. Iată, asta pe mine mă miră. La noi aici, păi, e a treilea mandat, este un primar. Un om așa, parcă zâmbește bine. Folosești fondul. E destul de atent. Cheltuie fonduri europene cu zecile de milioane. Ia că aici eu și v-aș spune tot. Când le lămuresc, că troleibusurile astea care sunt cumpărate, cât e costă la Bălți și cât costă la Chișinău. Liniște, nimeni jumătate de cuvânt nu spune de gropile astea, de murdăria asta, de ce vrei, evacuarea gunoiului cu prețuri mari. Nu ai cu cine vorbi. Cât nu-i spui, mă, nu-ți place, uite aici câteva 50 de kilometri până la Iași. Plecați la Iași, vedeți, alături. Що нам это Румыния? Румыния, они там умирают с голода. Тут Юрим интереснет, когда вот кисти лезет. Котит моему, а ты-то бань, виден Европа, а ты-то бань. Ши де около нума истории, ши проблеми, што ци душим коло. Есть аша он... Acum le-au deschis întreprinderi, locuri de muncă special. Că n-a făcut într-un raion cu moldoveni, prin Strășeni, de exemplu. A făcut tot la Bălți, le dea locuri de muncă. Acum 10 milioane de Uniunea Europeană pentru... Satele din jur. Și de pe loc muncesc la fel. Sunt sate ucrainene masiv prin jurul nostru. Deci n-ai cu cine discuta. Nu vor să audă, atât de tare sunt zombați. Deci se pune problema în primul rând. Determinat odată cu televiziunea asta a tot, cu toate prostiile astea care vin din partea și alta. Eu acum ascult Vocea Basarabiei în centrul orașului și eu nu am acoperire sigură. Da. Dar asta unicul post, restul. Și dorești, mă, nu-și trebuie. Păi, cum iese? Neamțul îi plătești salariul și a dat de lucru și îi plătești salariul rusului din Bălți, iar rusul din Bălți spune că Putin are dreptate. Păi, asta încă e bine, lasă că de rus. Dumnezeu cu rusul ăsta. Dar sunt ucraineni. Că primarul și toată conducerea din jur, în mare parte, sunt ucraineni. Ei? Care nu sunt în majoritate. Noi suntem atât băștinași și totuși de acum primarii care au fost până acum, toți au fost numai ucraineni sau ruși, care el stă aici așa, de azi pe mâine. Stă aici, fură. Fură, tot investește peste la Ucraina sau se duce mai departe. Dacă au ajuns să privatizeze 2 ani în urmă piața centrală, care spunea că e nu este, n-a dus și profit. Asta de mă era culmea la tot. S-au ridicat ăștia de tăți rusofoni că s-au făcut gălăgie, s-au oprit, gata, de acum piața aduce profit. Acum, tera salubritate, le-au calculat la un om nu poate să producă atâta gunoi cât le-au calculat să plătesc. Nu le place, dar cum vreți, domnul meu? Da, iar doar și le place. Crezate. Da, domnul Victor, vă mulțumesc. Da, salutate. Bosracina tuturor moldovenilor din nordul Moldovei este să cucerească Bălțul, să-l facem moldovenesc. Are problemă, suntem mai mulți. Bună seara. 40% de Alolink, de moldoveni și restul Alolink. Bună seara! Alo! Da! Bună seara, domnul Gherasim! Bună! Vă ascult seara de seară și am îndrăznit. Mă numesc Lucreția Bujniță. Da. De unde? Din Chișinău. Da, vă ascult. Stau și mă gândesc un lucru. Eu sunt pedagog. După ce am ieșit la pensie, am mai lucrat încă 2 ani aici și mânat de sărăcie, am plecat și am mai lucrat aproape 3 ani în Italia. Și vreau să le spun oamenilor care stau la dubii și toată vremea au frică că și o să fie în Uniunea și Europeană. Eu o să spun așa, mai oameni buni, acolo, la persoanele în vârstă, 90%, am lucrat la Bologna, de medicamente sunt date gratis. Și nu, printr-un sistem foarte bun și pus la punct, domnul Gherasim, suni la policlinică, la informații, este o informație acolo specială, spui, sunt cu tare și cu tare, avem nevoie de aceste medicamente. Bine, astăzi, după ora 13 până la 15, veniți și le luați. Pe poliță stău medicamentele scrise pe plic familia bolnavului. Dacă se întâmplă o nenorocire, domnul Gherasim, patul, asistența socială din spital, de acum vorbește cu toate rudele, pat de ăsta bun, care cu nu știu cum se numește, pulp, să-i zic eu. Pupitru. Un pupitru, da, care... Da, care se manipulează, da. Un bolnav normal. Toate scuticile este, domnul Gerasim, odată la 3 luni, să aduc acasă. Scutici, pamperi și ăștia, absorbanți, absolut totul, ți le aduc, poftim. Ai venit cu bolnavul acasă, căruciorul este acasă, patul este acasă. E cu împrumut, când omul de-amă, Doamne păzăște, moare, oare nu mai are nevoie, îl iau înapoi, îl dezinfectează, îl vopsesc și îl dau în altă familie. Dar la noi, domnul Gerasim, suntem singuri în fața nenorocirilor. Soțul meu i s-a amputat piciorul. M-am dus la asistența socială. Vă punem în rând la cărușor, dar și ne știi la care paștile îți primilă. Dar eu n-am nevoie de cărușor, domnul Gerasim. Eu am nevoie de pat. În Republica Moldova nimeni nu se ocupă că la ăștia bolnavi să fii undeva, să te duci măcar cu o plată. Nu, Doamne, păzești tot patul, că nu ne putem permite. Dar să ne deie un pat de ăsta. Și de ce lumea nu tinde să meargă spre civilizații, dar tot stăm ea ca așa, ea pe loc? Cum mă spetesc eu amuia să-l ridic pe soțul meu de pe divanul ăsta jos? Dar cum fac eu curațul patul ăsta? Că la mine soțul încă e și după insult și nu-i toată vremea adecvat. Și ce lege au primit parlamentarii noștri? Dacă eu nu cer nimic și îl îngrijesc pe soțul meu cum pot eu mai bine, n-am nimic, nici un adaus la pensie, nici nimic. Eu muncesc și îl îngrijesc. Dar dacă mă duc și cer, apoi mi s-a spus, nu vă scuvine că sunteți pensionară. Iată, poftim. Apoi lumea nu poate să-și facă în capul lor un calcul. Dacă moare, Doamne, păzește soțul în Italia, 50-60% din pensia soțului îi se transferă soției, că au plătit contribute la stat omul și au muncit. De ce să nu tindem înspre civilizație și înspre lucruri bune? Și n-am lucrat, am lucrat o bucată de vreme la Bologna, pe urmă am lucrat într-un cătun în munți. Pe tot locul e tot una, domnul Gerasim. Da. Da, domnul Gerasim, vă mulțumesc pentru mesaj. O seară bună și îmi pare rău pentru că vă chinuiți. Următorul apel telefonic, suntem la forum la Vocea Basarabiei, temă liberă pentru ascultătorii care telefonează rar sau care încă nu au izbutit să ia legătura cu noi. Avem două linii la dispoziția dumneavoastră, 804-424-804-422. Bună seara! Bună seara! Mă ascult! Petru Moraru Chișinău. Da, domnul Moraru. Și iar am fost conectat sincron cu președinta. Aveți ceva cu telefonul, că sunteți conectat la NASA. Dar așa se întâmplă de tare multe ori. Vă ascult. Vă spuneți că oamenii se poate așa, se poate pe dincolo. Eu consider că situația e așa că rușii ăștia bolșevici au adus aici cultul urii. De cum să iubire unde altul, iubire creștinească, de cum e ceva străin. Când vă aminte, la televizor am văzut interviu din Tiraspol, am întrebat-o, pe o țoapă de acolo. Că ce vreți ca să fie bine? Să fie așa ca înainte și ca toți ne invidiază. Nu numai lor să fie bine, dar să nu decât cuiva să fie rău, ca ei să invidieze. Atunci ei s-au să fie bine. Ia că este cult care l-au adus rușii bolșevici. Și este altceva. La noi între moldoveni, români, este așa o modestie așa perversă, care aproape de până la masochism ajunge. A tot... Votez așa ca să nu supere rușii. Tot ca să nu supere rușii, tot cedează până la urmă și la copii ieși de lor, numai să nu supere. Dar este și o rațiune oarecare. La urmă, este Sfânta Scriptură, care învață că să nu dați pierle în fața porcilor. Dar noi de câți ani o facem? Și tot așteptăm să ne mulțumesc pentru asta. Mulțumire nu și nici n-ați fi. Așa că îndemn pe toți care tot gata să închine numai să nu supere, dar rușii vor prefera să îmble cu masca lui Lavrov pe față, să gândească bine, dacă mai are rost. Da. Seara bună. Mergem mai departe cu apelul telefonice, da? Bună seara. Bună seara. Cu cine vorbim? Sunt Boris din Togadina. Vă ascult. Domnul Gerasim, ieri s-a vorbit despre atitudinea tinerilor. Da, întrebam care este atitudinea față de tineri, ce credeți despre tineri de azi, ce vor ei? Da, da, eu n-am putut să intervin mâine, ieri, adică n-am putut să intru în discuții, dar vreau acum să mă expun. Da. Tinerii noștri ce au văzut? Au văzut lașitatea noastră. Noi suntem legați de, adică, robia asta care ne înjosește. Dar ei sunt oameni tineri care nu au sentimentul ăsta de rob. Noi ne legăm de nostalgie asta, mamă, dragă, parcă e ceva sfânt. Oamenii ăștia sunt născuți liberi. Ei vor să vadă un stat care are demnitate. Mai presus decât orice, trebuie să fie demnitatea. Demnitarul de stat nu înseamnă automat că el are demnitate. Asta vrea să vadă tineretul. Ați spus foarte când bine. Vede, da, când vede un om care se pretinde demnitar de stat și îmblă ca cu ciurlanul, ba la unul, ba la altul, când apare aici pretinsul papa de la Roma și a noastră aleargă în două labe să-i pupie mâna, scuzați-mă. Da. Da, domn Boris, vă mulțumesc. Și, da? Și vreau să vă spun încă ceva. Băieții ăștia care au suferit la 7 aprilie, ce le-am făcut noi nouă? Noi le-am făcut dreptate? Eu am peste 50 de ani, dar eu mă consider încă tânăr și nu am pierdut speranța că se poate ceva schimba. Eu tot sunt tânăr și tind înspre ce e că statul nostru trebuie să ne acorde nouă o șansă. Justiție. Ce vrea tânărul? Vrea justiție, libertate, istorie, demnitate. Și foarte multă lume din tinerii asta tind. Și eu cred că nu sunt... Tineretul nu e mai rău decât am fost noi cândva. E tot părinții mi și că le-au... ca voi îmblați cu paile în cap. Nu este adevărat. Tineretul este foarte, foarte demn. Noi nu suntem la să zicem, la nivel. Da. Vă mulțumesc, domnul. Încă ceva vreau să vă spun. Da, vă rog. Duplicitatea noastră. Deci, mergem la biserică, ne rugăm cu mâna dreaptă, cu mâna stângă, ținem secera și ciocanul. Ce e asta? Nu este o duplicitate, nu este o precurvie? Este... Noi suntem creștini sau suntem fățarnici? Fariseii trebuie alungați din templu, dar cine se alunge, domnul Boris? Asta, domnul Gerasim, trebuie alungați. Noi avem biserica neamului nostru, dar noi pretindem să ne rugăm la biserica altore. Asta nu-i fățărnicie. Și tineretul văzând lucrurile astea, domnilor, voi sunteți cu curând două luntre. Da. Noi nu le-am asigurat tineretului nostru când se zice că multă lume zic, putin, ia și mai faci, ia și drași. Noi avem posibilitatea să le arătăm că se poate să trăim cu demnitate. Și când s-a făcut legea să fie respectată. Asta vrei tineretul. Eu sunt absolut sigur. Vă mulțumesc. A fost domnul Boris de la Togatin. A spus foarte bine, domnul Boris, tinerii noștri sunt născuți liberi. Noi am uitat de treaba asta. Noi am uitat că tinerii noștri sunt născuți liberi. Ei nu știu anecdote despre Petka și Vasile Ivanovici. Dar zăiți foarte bine. Bună seara! Ascult! 804424, 804422. Bună seara! Alo! Alo. Vă ascult, vorbiți deja, sunteți în emisiune. Alo, alo! Alo, bună seara! Se aude, da? Bună, cine sună? E, Aldo spune. Dumneavoastră sunteți, dar închideți radio-ul, că e ecou. Nu, Aldo. Dumneavoastră sunteți, domnul, bună seara, dar radio-ul închideți-l. Spuneți-i soției să închidă radio-ul. Am să închid. Așa, vedeți că ne-am înțeles. Și ieri ați încercat și tot soția vă spune, vorbește măi, dar tu dumneavoastră n-ați vorbit. Acum vă ascult. Gata, am închis. Acum e bine, cine sună, cum vă cheamă? Vasile din Fecești. Vă ascult, domnul Vasile. Domnul Arcadie, pentru tineret la mine este așa o propunere. Ghetul tineret a părăsit Moldova, raz. În loc să stea pe acasă, au rămas numai părinții. Dar deși am prăpădit noi, nu știu cine e vinovatul, pe Italia, Portugalia, Germania și pe tot locul, cum te-a dus să vină și înapoi, oare? O să vină. E greu de adus, da? O să vină, eu cred că o să vină. Eu cel puțin mă gândesc ca noi să menținem pe cei care au rămas, să le dăm la toți cei ce vor ei. Asta e foarte bine, măcar pe ăștia să-i ținem care sunt. Pentru că toată lumea, tinerii, lucrează unii vor, cu unii mai bine. Și americanii se duc în Italia, italienii se duc în America, dar ar fi bine să-i păstrăm pe ăștia care avem deja. Da, măcar ăștia să-i păstrăm, că tare-i dureros să duc și lucrează la negru. Da. Da, la noi ăștia stă și pământ pe roage și tot și ele-i pe roagă. E dureros. Eu cunosc niște tineri care... Chiar m-am întâlnit vara asta cu ei la noi în sat. Ei lucrează în Italia, la livadă, în agricultură. De ce? Da. Și zic, de ce n-ar lucra la noi? Da. Nu pune radio. Da, e drept de asta. Ei, poate i-a dat Dumnezeu și așa și ghinișor pe la noi. Și ori veni înapoi. Lasă bine să stea să fie Moldova plină de tineret. Că nu-i greu asta. Să umplem cu Europa un pic și vor vine și tinerii înapoi din ea. De, Doamne, să ajungem să ne, cu Europa și să fim tăți grămăioară aici. Da. Da. O seară bună, domn Vasile. Mulțumesc, domnule. La revedere. Continuăm formul. Bună seara. Alo. Bună seara. Bună. Cristi, da, Cisneau. Da, domn Cristi. Problema este că de la începutul începuturilor clasa politică de Republica Moldova a promovat hoția, dezbinarea și manipularea. Eu îmi punea câteodată întrebarea și în perioada sovietică, orice cetățean când se ducea la lucru, dacă o luăm de la cei de la țară, prima lui idee care ducea, ce îmi va cădea eu azi să iau cu mine acasă. Adică prima lui gândire era cu ce se va întoarce el acasă. Adică la bază era pus hoția. Cum spuneam, la colhoz pe deară mare, cine fură acela are. Începând la tractoriști, terminând cu orice lucrător simplu. Și cu același gând se duceau toți și în cadrul oraș la fabrici și la uzini, cu ce se va întoarce el de la locul lui de lucru. Adică ce va cădea na haleavă, cum ziceau atunci. Păi, asta e această mentalitate. Ea la noi a dispărut sau persistă? Orice ce angajat acum în cadrul sistemului de stat, când se duce la lucru, cu ce idei se duce el la lucru sau la ce el se gândește? Cum să favorească un stat prosper și o bunăstare sau se gândește ce va cădea lui azi în mână sau ce va cădea lui în gușă? Este vreo diferență? Asta e prioritatea numărul 1 a fiecărui funcționar. Se gândește că poate va veni cineva pentru că locul pe care l-a ocupat și continuă să-l ocupe sau l-a primit, a fost cumpărat. Dar nu doar funcționarul, domnul Cristi, și drumarul se gândește câte călderi de asfalt am sfur eu azi. Te vorbesc eu de liștea de sus, adică de la instituțiile statului și începând până la cei, adică cei de rând, care este un exemplu pentru dânsii. Și asta este mentalitatea omului la ziua de azi. Că asta este statul Republica Moldova. Și mulți o fac nu de sărăcie. Corect. O fac din obișnuință că așa a fost educați. Au de toate, dar numai decât ciordesc ceva. Păi, a intrat în sânge, hoție. Dacă acesta este statul Republica Moldova și este oamenii care avem. De atâta și este tolerată această hoție la nivel de sus și de jos. Pentru că dacă orice om care va veni în locul lui al oricărui funcționar, el se gândește și el va fura. Asta de atâta și tolerând toată mizeria aceasta în statul acesta. Pentru că nu este mai mic, mai bun orice om care va lua locul acelui funcționar că, pe care noi azi, la ziua de azi, îl denuim că acela vreau zică fură și mai departe sau este corupt. Pentru că toți sunt așa, de atât acceptă toată chestia. De atât când te duci în campanie electorală și vorbești că ăsta este așa, ăsta este așa, ăsta este așa, el parcă înțelege, parcă dă din cap și când se duce la urna de vot, tot pe aceea și votează. Dacă acum să avem tabloul real, că vor fi toți acei care i-am blămat 4 ani de zile, toți acei vor fi și votați. Deci suntem într-un impas. Ca să punem capăt acest lucru, trebuiește voință. Cum am citit un articol, s-a mai spus aici că în Singapore era un haos și o corupție și o hoție extraordinară și a venit un președinte al țării și primul lucru care a făcut și a pus rudele la dubă. Deci, în primul rând, i-a băgat în pușcării pe ai lui și le-a dat de înțeles la celălalt că mai departe așa nu se poate. Deci la noi, ca să facem dreptate, toți cei care sunt, care dețin puterea acum la acest stat, trebuie să-și bage rudele la pușcării. Pentru că a fost Voronin, l-a făcut fecior să miliardar, a fost Lucinski, l-a făcut fecior să miliardar, și care sunt și acum și mai departe, cu Nănaș și cu Fin, toți sunt miliardari și multimilionari. Deci la dânși trebuie să începem, dacă vrem să facem ceva în țara asta. Da. Și de atât acum se pune problema, pe cine văd? Votăm? Votăm tot pe ce? Cum au nimerit în funcție? Prin cumătriz, prin nănășiz, prin buna și așa mai departe. Vorbim, avem clanuri, 3 clanuri care se luptă între dânsli, cine să preia puterea și cine să numere banii. Am mai spus odată că avem, că nu să-i fac reclamă. Vorbesc de o persoană, cum este primarul orașului, care are o funcție de primar în oraș. Este un om care a venit din stradă. N-a fost nici fiul cuiva, n-a fost nici cumătru, nici cuiva, nu face parte nici dintr-un clan. Pentru că ceilalți care reprezintă astăzi putere sunt toți partea acestor clanuri. Deci, un om care, cum se spune în statul unde le merge, de rând care poate să devină un președinte a țării. Îl avem în persoană pe Dorin Chirtoacă. Deci este un om de rând care a venit aici fără a avea crâșe. Și acest om la ziua de azi care ar putea și ar dori să facă numai că să fie susținut și nu denigrat ceea ce se face sistematic la toate emisiunile de radio și postul televiziune, în care cât de cât lumea mai are încredere. Da, domnul Cristian. Și în loc să-l promovăm, noi îl blamăm. Și ajungem la următoarea, ca să mai spun, vreau zic, o idee. Transnistria există datorită faptul acela că ea este izolată informațional. Deci vedeți cum își păstrează și își promovează ideologia sa statul rus, izolându-o completamente de noi. Aici de la Tiraspol nu știe ce se petrece în Republica Moldova. Noi aici suntem ocupați informațional de statul rus. Avem 25 de ani de zile de ocupație informațională. și ne plângem că de ce acela votează așa, de ce votează așa, de ce sunt lași și mai departe. Păi cum poți să construiești un stat dacă tu ești ocupat informațional de statul rus? Aici este neajunsurile și măcirile astea în care noi la ziua de azi ne zbatem. Dar să ne izolăm și noi informațional de statul rus și să ne construim statul nostru, pentru că suntem un stat la început de cale. Dați să obținem 80% de mandate, domnul Cristi. Păi dar cum, domnul Gherasov, să le obții dacă în fiecare zi la urechea lui vorbește altcineva, nu eu? Se informează din altă parte. Dar statul rus ce a făcut aici de 200 de zile? A dezbinat și a manipulat și a spus minciuni. Da. Pe care le continuă să le facă, le promovează sistematic. Da, denigrează, manipulează și dezinformează. Și cum putem noi să acumulăm 80%? Dacă oamenii ne sunt educați de dânsi, ei de acolo se informează. Și domnul Cinci cu canalul lui televiziune și același pahadniu care mai sunt și mai departe, nu vor să miște un deget în lucru în privința asta. Da. Mulțumesc, domnul Cristian. O seară bună. O seară bună, mai luăm la apel. Bună seara. Pentru că avem puțin timp. Mai avem un telefon? Da, bună seara. Bună seara, îi spunem următorul ascultător. Alo. 804-424, 804-422, bună seara. 804-424-422, bună seara. Alo. Alo. Închideți radio-ul. Alo. Da. Alo. Da, doamnă, doar închideți radio-ul. Bună seara. Bună, cu cine vorbim? Cu Elena din Chișinău. Vă ascult, doamnă Elena. Părerea mea și eu văd că toată cum zic, adresarea către populație și ea că să ne convingă că să fim cu Europa. Da. Tare multă lume nu înțelege ce e asta. Eu aș vrea ca cineva să lămurească ea din toate colțurile, niciodată nimeni nu se oprește să vorbească la oamenii simpli de la țară, să înțeleagă, mulți se exprimă așa. Și îi trebuie Europa, dar ei, impresia lor e și ea, că ei ar trebuia să iei toată averea și să ducă în Europa. Ei n-au idei ce înseamnă să ne ducem cu Europa. Ce nu le lămurești simplu la oamenii simpli de la țară, că Europa nu înseamnă că noi să ne mișcăm de pe locul ăsta sau să ne ducem, dar acolo noi să vedem că sunt alte legi, alte drepturi de oamenilor. Așa simplu, tare multă lume nu înțelege ce e aceasta. Eu știu că când comuniștii au câștigat în anii lor de apoi fiecare sat, dar în satul unde eu am trăit, aveau câte un agent, chiar ceva și doi, foarte bine pregătiți, care îmblau pe la casele oamenilor, sistematic, cât a trecut perioada de pregătire către alegeri, îmblau și îi convingeam, poate că erau și plătiți, poate și le transmiteau ceva, nu știu, dar știu că tare bine, tare mult acționau și lumea, îi înțelegeți și făceau așa, să duce comuniștii la votare, să duce poporul la votare cu grupile mari, să duceau că erau convinși, nu ascultau pe nimeni. Dar aici ce fac? Cineva din comentatori, care lămuresc, spun că într-adevăr, toți amorțiți, politicienii ăștia, partidele care sunt pro-europene, nu sunt active, nu au oameni de nădejde să ducă sau să lămurească. Iată, la Vocea Basarabiei vorbesc cu oamenii ăștia, tot timpul vorbesc, nu știu cum, asta îi spun chiar niște povești. Oamenii buni trebuie cu convingere, cu convingere, deși nouă ne trebuie Europa. Tare puțină lămurire este în privința asta. Mă scuzați, dar asta e părerea mea. Da, domnule, dar aveți dreptate. Aveți dreptate. Mulțumesc. Noapte bună. La revedere, a fost ultimul apel telefonic și așa un sfat foarte și foarte sincer și venit de la oameni care vor un viitor european în Republicii Moldova către cei care merg în alegeri pe această platformă europeană. Să fie mai incisivi, să fie mai convingători, să fie mai combativi, mai expliciți, mai europeni. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.